secondo di tutte le varianti. ஜோம் நாமே காஃபீர் தா காஃபீர் மனே கிட் படு ஒன் கை பஃபும் கை அல்லாஹ் பாஸ் பதேகி நீ காஃபீர் லஃப்ஸ் ரகல கே அல்லாஹ் பாஸ் ஜோ ஹோ பஃபும் கை ஜதி லோ ஜன சுல காஃபீர் மனே தோ தோ தோ கினா ஹவாமீம் சல்சலத் தோ சூரதுன நீ ஹவாமீம் ஸ்தபரா சூரதுன ஜே தோ இ திபாஜ் குர்ஆன் ஜே உரஷம் தே குர்ஆன் குர்ஆன் தம் மன்தார் ஜாய் பல்லா மேல ஹராகி சுல் குர்ஆன் ارائیتی اروس جامدا نا لیتا وای نا لیتا قرآن دیتا جائے اس نے جمال لائے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن فرمائی ذکر زوجی تو رسے گا بیا زوجی قرآن چے سیر و تفریج میں انتہا دیا تھا دے فضاحت و بلغت بس کو افسوس پتہ کہ خبر ہے عربیان کو ملو یوں نو اور قرآن کے موقع سے پوئے ستان چکمی کنی خبر ہے حضرت عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے چې دې مثال دغه صورتو مثال د چې یو سړی شوري مزیدار بارانو نسلی نو ضرورت کی نیو سړی شوري دې خبرې مندي چې دا داسې ځای باندې کې چې التخفل اغلو عیال دې پر استوګنې دې پر انتظام مزیدار ځای نو اول نه دې خوشالي چې ضرورت کی ته ضرورت کی خاطر بغونه مو مزیدار بغونه مو حیران پاتې چې شرط د بارانو نو وجه نه کوڅه اته مو خوشال مو هر طرف ته زرغونګي وا دلته د بابونو په ډېر باندې دا عام زرغونګي او سنوالای دا قران دا په زړه باندې وري او دا بابونو چې کوم دي دا خوامي نه پوهاله دا د صورت ابتدایي صورتونه آیتونه چې کوم دي الیه المصیر پورې دا درې لیکي دا هی فضل ته پارا انمول دی هی فضل ته پارا چه کم سلی منی دا خطرائی چه شپی با مطا نقصان ورا سیر بیدی دا سرطان تیرے ہی فضل منی دی فکری اللہ پاک دے سری هی فضل کی نبی علیہ السلام مبارک نامت دا غنان کلنا دا خبرا و مختلف احادیث مبارکہ چه نکل سلی دا چه دا هی فضل ته پارا دیر کی مدی شاید اللہ پاک فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم شوری کم پلان تیدا چه مہربان و مفصول کے رخامیم دې مراد او مطلب باندې علاقه خبر تنزيل الكتاب نزلول دي کتاب دي من الله له طرف ته الله نه عمل عزيز چې هغه زبردست العليم دي علم چې شته نه خوند غافي ذنب بخشون کې دي ګناه ولا مقابل التوبه قبل اون کې دي توبه ده شديد العقاب سخت عذاب ور کوم کې دي توله چې شتن دي قدرت لا اله الا نستلقي بدل دي له مگر دې اليه المصير طرف ته دا غایا سنا دی چې فزر ته پاره دې کوم دا مو جواب چې کله هم سړي سره خطرې دشمن نه اچانې کوم دا بد نظر نه دې نظر لګې دلو نه دا ایتن دې تیری په ځان دې کوي پس نه دې بل چا باندې دم کول او دې تبيز کول دې تیر ضرورت حضرت ثابت بنانی رحم الله یو بزرگ کې تل دا وایي سید ابن زبیر رحم الله تعالی رضی الله عنه چیرې و بیا ته یو باغ چې دای پاتې تو او زه هغه باغ چې بل موږ شوري کو نو چې پر منځ باندې ودارې ده نو دا صورت می سوې خامی می شوري کو نو ما نعمت په ورستې نه یو आवाज واره ده چې आवाज د سویلا چې کله ته دې چې تر دې چې غافری ذنب او بخښون کې دې ګناهو روایت دې اغفر ذنب دې ما یا ربی اغفر ذنبی اور دے مارا ما گناہ نہ بخش مقابل التوبہ او قبل ان کا دے توبہ وب سوائے چ اقبل توبہ دی یا اللہ دے ما توبہ قبول کی شدید العقاب یا ارحم الراحمین لا تو عاقبنی برحمتی کا یا اللہ تعالی رحمت سر ز پناہ وان دے دا عذاب نہ عذاب میں بچو فرمائے بدا ہو کروایا نو ایک مقلا منزلہ فرق مقلا کو دھوکت دت یہ انکم ہے نزاخو میں پپیو تھی کہ منی سے دارے پینو کپڑو والو میں منی سے دارے تو سارو کچھ المنزل آباد زور فارغ بن بینو بے کر دو سوری دلم باپ کی نمی کمی دروازے پر آلانا خلق دے مسنا پر دلتا تا سی سلائے روات ہوئی نو نو بازے روایت ہو چی دا ہر اگلی چی دوے لیشی دا حضرت الیاس علیہ السلام بازے روایت ہو چی بے دان تکای دستا دو سا خوڑے دے برکتو ہوئی صورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یو سلائے رہتا اور دیر چکمالا جہیل القدر وجود والو اور عظیم شان والسلائے شان او مرتبه چې دا بیا سمند نه راغی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پوښتنه موږ خلق او تعالی چې یو پوښتنه کې او وخت گمراه تلای دلارې نه خطا ده شراب او کباب سمو صلاله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خپل کاتب ته ویل دي کا دا ایتونه ویل شي دا خط تل طرف ته حضرت عمر نه چې هغه امیر المؤمنین دا او من عمر بن الخطاب امیر المؤمنین احمد الله واقول ان لا اله الا الله زد الله حمد ثنا بینه دا خبر کوم چې الله دې دا وسو کی عبادت قبول کړي نه صدا امین تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو واليه المصير. دا هغه سړی ته چې هغه ته ویل کته تا چې دا خط اور کوي خو چې پر نشي کې نه بل څه به نه ورکه ته په خپل اورګه چې دا یې نشي نه دا او چې انه نه نه ومن ګورو ته ویل چې دته دعا او چې پرې پټ دته هي دی یاته نو چې کله هغه منګري خط ورته یو بار بار وی بار بار وی اخر پر ګونو مشکل روانه نو هغه جو وخت یو طرف تا زډر کله تلای لته نه چې الله پاک عزیز دا شدید العقاب سخت عذاب اور قوم کا دے دے جلال دے دے قدرت بیان نہ ہبل طرف سے رحمت امید غافر ذنب گناہ مفہوم کا دے قابل توبہ تو دے قبول نہیں تو وہ بس نو مفسرین حضرات پر بھی مستدی جی دا سبق پروتا کہ کلا سلائی بلکہ دین طرف تر بولی نو شیطان مل گیری دے نہ کہ دے رحمان مل گیری کہ شیطان مل گیری دا جی او مل کرے مکھ نے کو بس گناہوں اور کہ جو سفر خان دے تو کہ مسرے پر کہ پہ غرونا اور کہ دا اوس دو خلاف ته شیطان ملال مضبوطه وی شیطان سره ملاتړ کوي. شیطان تا غواړي چې یور لاره نه خطا تو سی روغ لري یا ته دا خبره وته کوي نو دې به تا په نې سوچې لري په غور ولې ورکوي تا نو تشنی ولې کوي بل خبره ولې وته کوي الله نه تو غواړه او دې نه خیر دې نرمي ولې دې خوشي خبره وته کوي دا به دې ته چې پروت تا ما یې جاده وی آیات مولا ډیره خبره یا دي خو بس دا خبره ده چې د دین قدر عزت ته نه فقط سمره زوږ جوا کی حفاظت ته مارو مولا کیس من کی ته محاربې دي مالو قران مستقیم شته شو دي نه ګل نه مو بار ده د درې دي کې خبرې دي په درې دي کې دا درې دي کې سره دي کیه دا وي دوه دوه ټکی یا دا وي په دوه دوه ټکی به شي په نه یاد نو د حفاظت ته پر ډیر کې متیو دي په دوه مفصلی نو حضرت لیکل دي سره حفاظت الله په دې بال بچمن دی چون کی تیرے کی خپل ځان باندې بال بچمن کور باندې دا ترې دي کی دي دا تر اور په تو ګران نه دي ما یو جاده دی فی الله فی آیات الله نه کوي جګړه په یتو دی الله تعالی چې الا الذين مکرہ الرحمن کا فروش کو پر کړل فلا یغرون کا نتا دی دو کی چې نو اچي تقلبهم شور دل دی دو فی بلاد تو شهرو جي شهرو جي داخل شورې دي نو دي دو شورې دل دي تاسو دو کی چې نو اچي مبینت له مبارک خدا خبر دوله چې سخت الله پاک نه مونکيري کفر او شرک الله پاک په هغه حلال کې تباوي او کفار چې کومو هغه د حرام شریف قدمانو کفر او شرک کو او قدمان د حرام شریف او حرام شریف په ټول عرب چې محترمو یمن ته وصل په ګرمي چې په یمن ته تل په سردي چې په شام ته تل سفر چا وطن او تل په لارې باندې لوټ مار سره د جاهلیت کفر دوه به سن ویلا نو دوه په دې باندې خطا او چې ګور په حق او کبه حق نه وای به موږ دا مال دولت ته پسی تیرې دو داته و امر اطمینان کو شنه ته حاصل نو الله پاک دې دې خبر بیان کړي نه نا په ظاهري نه متو مند نه ته خطا نو په دې ظاهري تکلیف دې عذاب علامت تا او نه ظاهري خوشيانې د دې نجات علامت او نقش دا بلکې اصل دار و مدار الله دین پورې را کوم سړي په دین سینې پر ولا کو د فلاح نه دا کړه کبي دې صاحب کا مومن سوره تقریبونه دې واغه چې کومه زبده تل امه دي امت او چو امت چې بهترین خلق صاحب کرام سنت دي نه ده نعمتونه ملاوي تل دا دې کم قبولیت علمان را دا دې کې دې چې یو سړی په تکلیف شي مصیبت کې زندگی تیری خو یې برباد ولې دې غریب سړی دا او دې الله پاک نه فرمان د دنیا یې خواره د آخرت خود خپل خواره او دا دې کې دې چې الله پاک یو سړی ته دنیا نه متونه ورکړي دې دې الله پاک ته بيداري دې الله پاک او دې بندگانو حقوق پورا کوي خو دا به سره دې دولت مندي کامیاب ده تاس زبط قبلهم دروغزان کو دینه مخ دونه مخ چې قوم نوح قوم دې نوح علیہ السلام قوم پل پیغمبر دین ته درواغ هم ویل دی چې دا د پیغمبر احزاب من بعدهم الټالې دین اورسته محمد کل امتی او اراده وکړه هر یو امت به رسول هم په بری د خپل پیغمبر چې لیا او حضور چوین سي وجادلوا بالباطل او جګړه وکړه په حق طریقې سره یذهبوا به الحق چې ختم کی په دې سره حق فاخذتهم بما وجد فكيف علي رب سرنګ او عذاب سو مې ویل الله خبره تاسو سرنګ یې تیر کړل مستدا او مدا حلاک دای حلاک دای حلاک وكذلك حقت كلمة ربك وده غرنگ ده ثبت دون كه خبر ده رب ده على الذين في خلق من كفروا كفر كده انهم اصحاب النار جدودي جهنميان ده خبر ثبت دون كده چا كفر كده جهنميان ده خبر ده الله پاک وجه دون كده الذين يحمل ابداقت كفار انجام شكم نيكو كاردي يغو تلائم لغي دون كده الذين يحملون الارش اغا فرشتي چو چته اون كده ارش تي ومن او هغه فرشتې حوله وي چې هغه سره ګردې وړې دي ځنو روایت چې ردي په لکاو فرشتې سپونه یې دي هلته یسبحون بحمد ربهم آپا کی به نه دي سره دې تعریف دې رب خپل ويؤمنون به او زمونږ ایمان را رہی ويستغفرون او بخشش غواړي دې د دینه عامدي او خلکو دې پاره چې ایمان راوړي ایمان والو ته ټول بهترین دعا چې کوي هغه فرشتې کوي فرشتې دې پر دعا کوي مغفرت الله پاک نه بخشش ته وړي دې ایمان والو نور خلک هم دعا غواړي خو فرشتې دعا کوي بهترین نعمت ته دې ایمان دغه په برکت سره ترای دې فرشتو دعا مستحق دي فرشتې ته وي ربنا او رب دې مولا وسع ته كل شيء رحمت او علم ته ارته افراخ هر شي ته په اعتبار د رحمت او علم سره دي تا رحمت او علم هر شي ته رسېدلی ده فاغفر للذین تابوا یا الله وبخشي هغه کسان چې توبه یې باسلې ده ګناهونه توبه باسلې ده نیکی زندگی تېرې ګناهونه به دې باوجود ونه کړي غلطي یا لتی وبخشي فرشتې دعا ورته کوي واتبعوا سبیلک او هغه خلکو بخشي چې د تا لارې ته بدرګي کوي وکیهم او بچ کی یا الله دو عذاب الجحیم عذاب جهنم نه ربنا او فرشتے دا دعا کہ جو دے رب دی مڑو ادخلهم داخل کے دو جنات ادنی جنتو دے ہمیشہ تا ہمیشہ ہمیشہ جنتو تا التي اغا جنتنا و اتهم جدا دو سر و دا کدی غا تا داخل کے باغو تا نعمتو تا و من او اغا خلق داخل کے صالحا چی آنے کو کار دی من آبائیم لبلاو دی دونا و ازواجیم او دو گروالو دی دونا و زوریاتیم لاولادو دی دونا نو جنت تا چکلا یو ممن لارتی اته ورتنم کی پلار می چیرې د مور می چیرې د کوروال می چیرې دی بچار می چیرې دی وی اخو تنه مرتبه کوم ولاندې جنو چې زه په بنه یو خور جنا کی مور پلار په غیر بدل سره می خور شي دی بال بچی په غیر بدل سره می خور شي زه هغه ته راول چې د جنتی اوس جنت کې غمونه ست نه پات نو مو ته چې چا ته الله پاک نه اولاد ورکی چپ مور پلار می کی دی غته هم مدي دی او خپل مدي دی نه چې بچی مدي کوششو کی چې آ نه کی چیګه مرتبه تا دنیا چې زندگی آزاد تیر کړی دی پچی ته د خدای پاک دی جنت چیګه مرتبه ور کړی خو بتا به غیر خوشحال نه چې پلار دی په تکلیف کې ال پلار مور سړي سره نه یو باندې ورونه نه سړي سړي سره اولاد نه به بدل څه خوشي دی به خوش نه ال پاک به ټول و ضرور سي نو مفته چې جنت چې سره جمع دي نو که خپل سړي نه لګوتو نه دانه مت پتلې بال بچی چې دینه محروم نه کی چې کم از کم کټول نه کی بچانو چې یو خو دین علم کی چیو کو نیک جوڑ کی چیو نیک جوڑ سی اگر یو بے دے بغیر خوشحال نہیں کی یار زخو جتلار میں نہیں کنا ادے میں نہیں زب خوشحال نہیں ما دڑن نہ لگی دا سی جانا بس لا پا کو دی کی تا زب دے لگی دی تا مور اپلار او پاندی ورونا دا ٹول بس تر جمن کو انک انت العزیز الحکیم بشک تو زبردست حکمت کشتنی وکی مست کی آتی اللہ فرشتے دا دعا ہوتا سی کی اللہ تے بچ کے لبدیا دنیا بدیا نے اخرت بدیا نے دولو نے بچ کے ومن تکی سیئے آتا غصوب تی تبچ کے لبا دیانو نا یوم ایدین تا دخلت فقط رحیم تا انو تا رحم پو خوزار کا حوال فوز را دی مودا کمی بھی لوئے رسی گناہونا بچ کی نیک جور تی اللہ پاکی بدیانو نا بچ کی تا لوئے کمی بھی نو یوا فائدہ خودی نیکی دا لنزی فرشتو نگ دا دعا آم فرشتی چاہتا دعا کئی چی تو باو بچی اسی خلار من اطلاع کی اختیار کی و دا خبرہ نا دا چیتنا با گناہ نگی گناہ بکیر خدا دعا بہت ہے کہیں پرشتی کیا اللہ گناہ ہے ماں دے وہ کوشش کی چیز کسی خلارے راستے توبہ ہوگا چیز کسی خلارے مدر ہوگی پہ کدنا غلطی کی پرشتی دعا تھا تو پرشتی ہم معصومی دی دعا و برکت پتا ہے کہ دے بہت رات پورت من دے اللہ پاس تو امید دو کیر گناہ وی وی ہونا پاتی کی تو پچھے دائی کوشش کری واقع دعا اللہ حمد حمد حمد حمد کثیر حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد واو مستحق موقع.